یو بل رور مولوی صاحب پختنه کوي چې او بل دا پختنه کوي دوږی او پیاز خوراک چې وشي بیا نه جمع مانځه ته که سړی وځي د دې بد دوی نه به څه ګناه درته ور متوجه وي او که نه د اوږې او پیاز د خوراک په اعتبار حضرات پیاز او هوږه حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک فرمای وایي که چا دغه پیاز یا اوږه خوړلې وه زموږ و مسجد ته دې نه راځي. علیه السلام مبارک دا سړی د مسجد ته منع کړي. مسجد که نور مؤمنان شته پر هغو بل ولاړېږي، ملایکه د رحمت په دغه مسجد شریف کې شته پر هغو باندې بل ولاړېږي. ولو که زموږ کتابونه را وړي مرقات شریف علامه قاري رحمة الله عليه وایي دا خوراک مکروه تنزیهي هغه هم لغیره، خو مطلب دا دی چې آزار و بل ته نه دی روا. که داسې و چې دا پیاز والا په دې پوهېدی چې زه مسجد ته ورسم نو دا خلق را سره تنګېږي پازادېږي، بیا دې خپله خوله په مسواک ټینګه پرېولي چې هغه بدبوی ولاړ شي، یا دې دا شنې چای وخوري، یا دې یوه دانه د ایل په خوله کې واچوي هغه دې وخوري، هغه بدبوی د خولې دې لیرې شي، بیا به مسجد شریف ته ورځي. والسلام.